مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فاغفر لنا شیدیها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرام فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات احادیث کی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں آیا, ارشاد فرمایا, صلو علیہ صلی اللہ علیکم, تم میری ذات پر درود پڑھو, اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا. آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک بھی ماہ رمضان کا جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر تاکید آتی ہے درود و سلام پڑھنے کی. ایک روایت میں ہے, اکثر الصلاۃ علیہ فی اللیلۃ الغرغائی والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علیہ. کہ جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مزید روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضا یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ توبہ کا عمل رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس روایت سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین میں پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، تو وہ اسے تلاش کرے، یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں مر جاؤں، یعنی بالکل وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جس مقام پر میں سو رہا تھا اسی مقام پر لوٹ کر میں دوبارہ سو جاتا ہوں یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ پھر روایت میں آیا کہ وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے اور جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جو اس حالت میں جب وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اس کی سواری گم ہو گئی، اس کا خورد و نوش کا کھانے پینے کا سامان بھی گم ہو گیا، اب بندہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر جب لوٹتا ہے اور دوبارہ سو جاتا ہے، سو کر جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا توشہ بھی موجود ہے، تو اس وقت ان چیزوں کے ملنے سے اسے جو خوشی ہوتی ہے، فرمایا اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اپنے مومن بندے کے اس کے گناہوں سے معافی طلب کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک بھی ماہ رمضان کے اشرۂ مغفرت کا جمعۃ المبارک، یعنی خاص طور پر اللہ رب العزت اس اشرے میں اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آج کہ ان مقدس لمحات کو ہمیں چاہیے کہ غفلت کی نظر نہ کریں اور رب کائنات کی بارگاہ میں فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ شیطان بڑی لمبی لمبی امیدیں ہمیں بندواتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اگر ابھی توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے ابھی توبہ نہ کرو۔ اور بہت زیادہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس شیطان کے ہوتے ہیں بندہ مومن کو توبہ سے روکنے کے لیے کہ ابھی تمہارا توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی توبہ کر لی تو پھر دوبارہ گناہ نہ ہو جائے، پھر دوبارہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے موقع پر بہت ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس وجہ سے توبہ میں تاخیر نہ کر کہ اگر توبہ کر لی تو پھر گناہ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تو توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد تیری موت واقع ہو جائے، یعنی تجھے گناہ کا موقع ہی نہ ملے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو تائبین میں اٹھایا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکے ہوں۔ تو واقعی ایک حقیقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی توبہ کر لی تو دوبارہ گناہ نہ ہو جائے، اگر بار بار بھی معاذ اللہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی رہیں تو پھر بھی رب کائنات کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب بھی گناہ ہو، جب بھی رب کائنات کی نافرمانی ہو، فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس گناہ سے معافی طلب کر لینی چاہیے۔ مختلف روایات کا مضمون ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے گناہ کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ اے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ فرمایا کچھ عرصے بعد اس بندے سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ گناہ ہوتا ہے وہ بندہ پھر نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا مجھ سے پھر گناہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے اعمل ما شئت قد غفرت لك، اے میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو واقعی بندے سے جب بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو، جب بھی گناہ ہو، تو یہ نہ سوچے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس وقت میں سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے توبہ کے معاملات کو ڈیلے کرتا رہے اور ڈیلے کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب اس بندے کو توبہ کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑان میں زمین اور آسمان سموئے ہوئے ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں مغفرت کے حصول کے لیے دوڑنے کا حکم ہے، اور یہ اشارہ تو اشارہ مغفرت ہے جس میں صرف کل کا دن باقی رہ گیا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے آخری لمحات ہیں، اشارہ مغفرت کل ختم ہو جائے گا۔ تو آج جمعۃ المبارک کے ان مقدس لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، رب کائنات کو اس کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، اپنی رحمت واسعہ کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی خیرات بھی طلب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم انا نسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے ہمارے مالک، اے ہم گناہگاروں، روسیاہوں، عاجزوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، ہم روسیاہوں عاجز تیرے نافرمان بندے گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ، ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا رکھا ہے، اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے مغفرت کے طلبگار حاضر ہیں. اگر کوئی فقیر بھیک لینے کے لیے صدا لگاتا ہے تو اپنا ایک ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کسی سخی کے در پہ جاتا ہے، ایک ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے. اے مولا، تو تو سخیوں کو بھی نوازنے والا ہے، تو تو سخیوں کا بھی رب ہے. ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے سروں کو ندامت سے جھکا لیا. پیش نظر ہمارے گناہ، ہماری بد آمالیاں ہیں، دن رات تجھے ناراض کرتے رہے. صبح بھی گناہ، دوپہر بھی گناہ، شام بھی گناہ، رات بھی گناہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے تیری نافرمانیاں کرتے چلے گئے، تیری نافرمانیاں کرتے چلے گئے. توبہ کا احساس نہ رہا، توبہ کا خیال نہ رہا، دن رات تیری نافرمانیاں کرتے چلے گئے. مولا، آج تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان حاضر ہیں، آج روزہ داروں کے درمیان حاضر ہیں، آج دنیا بھر کے مختلف مسلمانوں کے درمیان حاضر ہیں. یا رب، شرمسار ہیں، نادم ہیں، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، الندم توبہ، الندم توبہ، گناہوں پر ندامت یہ بھی توبہ ہے. اے اللہ، ہم شرمسار ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے یہاں پر نیکوکاروں کے درمیان جمع ہیں، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ بخش دے. اے اللہ، متقین کا واسطہ بخش دے، عبادت گزاروں کا واسطہ بخش دے، روزے داروں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، تو نے ہماری بخشش کے لیے ماہ رمضان عطا فرمایا، تیرے بے شمار بندوں نے ماہ رمضان کے آنے پر اپنا جدول بدل لیا، تیرے بے شمار بندے ماہ رمضان کے آنے کے بعد عبادت پر کمر بستہ ہو گئے، تیرے بے شمار بندے نوافل کی کثرت کرنے والے بن گئے، تیرے بے شمار بندے تلاوت قرآن کی کثرت کرنے والے بن گئے، تیرے بے شمار بندوں نے ماہ رمضان کے آنے پر اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لی، تیرے بے شمار بندوں نے گناہوں سے معافی طلب کر کے اپنی زندگی کو بدل لیا. اور نہ جانے ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ چکے، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے. یا رب، اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکے، ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اے مولا، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم نے کوشش کی، ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے، ہماری کوششوں میں خلوص نہ تھا. اے اللہ، تیرے نیک بندوں کے درمیان حاضر ہے، متقین کے درمیان حاضر ہیں، اعتکاف کرنے والوں کے درمیان حاضر ہیں، عبادت گزاروں کے درمیان حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے جرم و قصور کو نہ دیکھ. مولا، تجھے توبہ کرنے والے بندوں کا واسطہ، ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے. اللہ، یا خدا، ہم اپنے... رضا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے, نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا, نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے مولا, نیک بننے کا جی چاہتا ہے, ہم بن نہیں پاتے, گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے, ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ تلاوت قرآن کی کثرت کرے لیکن ہم کر نہیں پاتے, ہمارا جی چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی تو ایک ایسی نماز پڑھیں کہ جب قیام کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہے ہوں تلاوت قرآن ختم کرنے کا جی نہ چاہے, کبھی تو تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں کہ سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہے. اے مولا یہ تیرے کرم کے بغیر نہ ہوگا, مالک کرم فرما دے, اپنے نیکو کار بندوں میں شامل فرما, یا رب نیکو کار بندوں میں شامل فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, یقیناً ہمارے گناہ بے شمار ہیں. اے مولا لیکن تیری عزت و جلال کی قسم, سارے انسانوں کی زندگی کے سارے گناہوں کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو تیری رحمتوں کے سامنے یہ ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے. اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے, لیکن اے مولا ہم بڑے نادان اور غافل ہیں, ہم بھول گئے اور تیری رحمتوں کی امید لگائے گناہ کرتے رہے, اگرچہ یہ ہمارے لیے جائز نہ تھا کہ ہم تیری رحمتوں کی امید پر گناہ کرتے, ہم یہ سوچتے کہ اب گناہ کر لیں بعد میں توبہ کر لیں گے. اے مولا ہم سے بھول ہو گئی, ہم سے بھول ہو گئی, ہم شرم سار ہیں, ہمارے گناہوں کی زیادتی کو نہ دیکھ. اے مولا تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ, ہمارے گناہ بخش دے مولا, بخش دے, اگر تو معاف نہ فرمائے گا, اے مولا اگر تو معاف نہ فرمائے گا تو ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے. یقیناً تو ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے, تو ہی اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے. اے مولا تجھے مقبولان بارگاہ کا واسطہ, تجھے سچی توبہ کرنے والوں کا واسطہ, یا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ کس کے دل پر میں جاؤں گا مولا, کس کے دل پر میں جاؤں گا مولا, کس کے دل پر میں جاؤں گا مولا, گر تو ناراض ہو گیا یا رب, آہ تبیانیاں گناہ نیا گناہوں کی آہت دیا نیا گناہوں کی پار نیا میری لگا یا نیکو کاروں کا واسطہ نیک بنا دے, تہجد گزاروں کا واسطہ تہجد گزار بنا دے. اے اللہ نوافل کی کثرت کرنے والوں کا واسطہ, نوافل کی کثرت کی توفیق دے دے, نمازوں کا خشوع و خضوع نصیب فرما یا رب. اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, ہمیں بچنے کی توفیق دے دے. اے اللہ صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. افسوس ماہ رمضان کے آنے کے باوجود ہم نہ بدل سکے, تیرے بے شمار بندے بدل گئے. اے مولا بے شمار گناہگار بدل گئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنے بدل گئے, نہ جانے کتنے لوگوں نے گناہوں سے معافی مانگ لی, نہ جانے کتنے لوگ متقی بن گئے, نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات کو بدل دیا. مولا ہم نہ بدل سکے. ماہ رمضان کا اشرائے رحمت رحمتیں لٹاتا رہا, ہم غافل رہے, ہم غافل رہے. اشرائے مغفرت جلوہ فرما ہوا, نہ جانے کتنے لوگوں کو مغفرت کی خیرات مل گئی. اے مولا ہم نے اشرائے مغفرت کو بھی غفلت کی نظر کر دیا. آج اس اشرائے مغفرت کا آخری جمعہ ہے, ایک ہی جمعہ ہے, اس کے آخری لمحات ہیں. اے مولا ان لمحات میں نہ جانے کتنے گناہگاروں کو نارے جہنم سے آزاد فرمائے گا. اے مولا اگر ہم رہ گئے تو ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائے مالک. اے اللہ آج کے ان مقدس لمحات کا واسطہ, ان مقدس لمحات میں جن گناہگاروں کو نارے جہنم سے آزادی کی خیرات عطا فرمائے گا, جن گناہگاروں کی حتمی مغفرت فرمائے گا, اے مولا ان میں ہمارا بھی نام لکھ دے. مولا لکھ دے. اے اللہ حتمی مغفرت فرما, مغفرت یافتگان کا واسطہ مغفرت فرما. اے اللہ عبادت گزاروں کا واسطہ مغفرت فرما, نیکوکاروں کا واسطہ مغفرت فرما, روزہ داروں کا واسطہ مغفرت فرما. اے مولا تیری رضا پانے کے لیے فیضان مدینہ میں بے شمار تیرے بندے آ گئے, تیرے بے شمار بندے ایسے کہ جنہوں نے ماہ رمضان اس مسجد میں دیکھا. اے اللہ ان نیک بندوں کا واسطہ مغفرت کی بھیک عطا کر دے. یا رب دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے. یا اللہ زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا, ناگہانی عذاب سے بچا, اپنی ناراضی سے بچا, بدبختیوں سے بچا, سختیوں سے بچا, بری تقدیر سے بچا, برے فیصلے سے بچا, بری گھڑی سے بچا, غفلت و سستیوں کوتاہی سے بچا, تکبر سے بچا, غیبت سے بچا, چغلی سے بچا, بہتان سے بچا. اے مولا ہمیں گناہوں کی عادتوں سے بچا. یا رب کائنات سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے. کرم فرما یا رب, کرم فرما, ہماری بے حساب بخشش فرما دے یا رب. اے اللہ تیرے نیک بندوں کے درمیان حاضر ہے, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا, تجھے نیکوکاروں کی نیکیوں کا واسطہ بخش دے. اے مولا بخش دے. تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرہ, تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے رہائی, نارے جہنم سے ہو عطا یا رب, رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب. آخری روزے الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے, رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب, رہائی نارے جہنم سے ہو عطا یا رب, رہائی. جہنم سے ہو عطا یا رب، تو پردے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، تو پردے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، کرم سے جو نیمنگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جو نیمنگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جو منگ تو کیا خدا یا رب، تو پہلے اشرائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے، تو پہلے اشرائے بخشش ہو ساتھ ایمان کے، اشرائے بخشش کو ساتھ ایمان کے، تیرے حبیب کے جلوہ میں خاتمہ یا رب، تیرے حبیب کے جلوہ میں خاتمہ، رب ہے کوچ اشرائے بخشش کا ار قریب اب آ، ہے کوچ اشرائے بخشش کا ار قریب اب آ، اشرائے بخشش دیا کرم سے اب، کریم اشرائے بخشش دیا کرم سے اب، عذاب دور ہو رہا مت سے قبر کا یا رب، عذاب دور ہو رہا مت سے قبر کا یا رب، عذاب دور ہو رہا مت سے قبر کا یا رب، تو بخشش کا واسطہ بھر دے، تو پردے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، تو پردے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے، کرم سے جو نیمنگ تو کیا خدا یا رب، ہے مغفرت کا یہ اشارہ تو مغفرت فرما، میری تجھے مغیر رمضان صلی علی محمد.